け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 手は使わねえんじゃなかったっけ。 サービス期間は終わったのさ。 じゃあオラもたまにはサービスというか忠告をしてやろうか。おめえはよ、強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。 そりゃどうも 驚き。二人の戦いはまだ全くの序盤戦だというのか。そしてそのパワーは一体どこまで膨れ上がっていくのか。ハッタリじゃねえぞ。大胆素敵なやつ孫悟空。 Dobrze ci idzie. Zaskoczyłeś mnie. Merci. Dzięki. Zaczynam się nudzić. Chciałbym skończyć z tobą jak najszybciej. Najpierw muszę cię o coś zapytać. Właściwie chodzi o propozycję. Chciałbyś dla mnie pracować? Wprawdzie nie jesteś w stanie mnie pokonać, ale mógłbyś dowodzić moją tajną armią. Nie mówisz poważnie. Myślisz, że przyjąłbym taką propozycję? Wiedziałem, że odmówisz. Ty także jesteś głupi, jak wszyscy kosmiczni wojownicy. Nie pozostało mi nic innego, jak zlikwidować cię. Doprawdy? Czeka cię trudne zadanie. Słyszał to kto? On ma nadzieję wygrać. Wiem, że masz jeszcze siły, ale mnie to nie przeszkadza. I tak cię pokonam. Skąd wiesz? Mam, jak to się mawia, szósty zmysł. Jesteś w stanie pomnożyć swoją siłę jeszcze pięciokrotnie. Wystarczy, że ja zrobię to samo, a zmiotę cię w pył. Co ty opowiadasz? Nie próbuj mnie straszyć, nie boję się. Za chwilę się przekonasz, że mówię prawdę. Nieczęsto miewam okazję zgromadzić tyle energii. Robią. Od pewnego czasu tkwią w bezruchu. Szykują się do następnej rundy. Koncentrują się. Potrzebują wielkiej siły ducha do dalszej walki. Mój tata wygra, prawda? Nie wiem, kto zwycięży. Są niewyobrażalnie potężni. Racja. Nie do wiary. Kto by pomyślał, że taka śliczna dziewczyna jak ja zamieni się w żabę? Łapać złodzieja, zatrzymać go, to on. Ukradł moje ciało. To przez niego stałam się żabą. Zanim się spostrzegłam, okradł mnie z postaci. Ty, złodzieju, nie wykręcisz się z tego tak łatwo. Uciekaj stąd, idiotko. Nic nie widzę. Przestań. Dopóty nie zostawię cię w spokoju, dopóki nie zwrócisz mi ciała. Uwaga! Miałem szczęście. To chyba Bulma. Kto taki? Bulma, co ty tu robisz? Mówiłem ci, żebyś się gdzieś schowała. Ma dziwny głos. Co tam się dzieje? Son Goku walczy z Frezerem. Biją się? Nie idź tam, to niebezpieczne. Przecież to mój mistrz, poznaję go. Odmawiasz, co za szkoda. Gdybyś przyjął u mnie służbę, wiódłbyś całkiem przyjemne życie. Skoro jednak się nie zgadzasz, Vegeta także nie chciał u mnie służyć. Żądałem od niego tylko posłuszeństwa. Zaraz zginiesz. Ty także. Frezer gromadzi energię przeciw Songo. Choć stoi tyłem do przeciwnika, obserwuje go z uwagą. Nie dopuści, by przeciwnik zaatakował. Niech żyje Frezer. Bulma! Jestem tutaj, to ja jestem Bulma. Tam jest ktoś inny. To nie ja. Ja jestem tutaj. Doskonale, mistrzu. Pokonaj go. Poznaję cię, to ty. Nareszcie. Jesteś żołnierzem armii Frezera. Odejdź stąd, tu jest bardzo niebezpiecznie. Schowaj się gdzieś, szybko. Nie poznał mnie. W takim razie wystarczy, że ja także pomnożę moją siłę ciosu przez 5 i wtedy zmiotę cię w pył. A jeżeli on nie kłamie? Co za szybkość. Nic nie widziałem. Trzymaj się, tatusiu. Cudownie. Wspaniały cios. Jestem dumny z Frezera. Dla mnie to zaszczyt służyć tak potężnemu mistrzowi. Jest fantastyczny. Absolutnie rewelacyjny. Nie ma od niego lepszych. Co się stało, Bulmie? Tam walczy mój ojciec. Nie poznajesz go? Dosyć tego. Schowaj się. Nie zabronisz mi oglądać walki. Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Co? Nie wiem, co się stało Bulmie, ale bardzo się zmieniła. Niesamowite. Nic nie widziałem. Czyżbym tracił szansę na zwycięstwo? A nie mówiłem? Wybij sobie z głowy zwycięstwo. Połowa mych sił starczy, by cię zlikwidować. będą. Teraz możecie lecieć. Kochanie, pozdrów ode mnie męża. Powiedz, że czekam z niecierpliwością na jego powrót. Ucałuj ode mnie Bulmę, słyszysz? Niech mi coś przywiezie z Namek, byłoby miło. Cierpliwości, Son Gokan, uratujemy cię. Czy to możliwe? Naprawdę lecę na Namek? Może ja śnię? Biedny Yamsza. Strasznie się boję. Co ja tu robię? Nigdzie nie lecę. Wszyscy na pokładzie? Możemy startować. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. Muszę wysiąść, nie chcę tam lecieć. W drogę. Start. Yamsza. Wysiadam. Zatrzymajcie maszynę. Nie chcę lecieć na Namek. Przykro mi, nie wystartowaliście. Gdzie twój temperament? Zwolniłeś tempo. Poddajesz się? Pomnożyłem siłę przez 2. Myślałem, że wytrzymasz. Otrząśnij się. Dziwi mnie twoja postawa. Jakim cudem jeszcze żyjesz? Nadzieja na zwycięstwo rozwiała się jak mgła. Przecież twój kostium powinien chronić Songa przed ciosami. Przed ciosami Frezera nie ma zabezpieczenia. Nie ma już szans? Myślisz, że przegra? Nie wiem. Wszystko będzie dobrze. Wygra, zobaczysz. Ale jak? Może zastosować technikę Kaito. Jeszcze nie użył wszystkich sił. Wykorzystał dopiero 10. część swoich możliwości. Poważnie? Nie wszystko jeszcze stracone. Może wygrać genialnie. Nie. Już po wszystkim. Już użył mojej techniki. Naprawdę? Nie da rady. Straciłem już nadzieję. Przegra? Co cię tak cieszy? Nikt nie może rywalizować z Frezerem. Mój pan jest niepokonany. Twój pan? Kim ty jesteś? Mów. Ja? Uważaj, szatanie! Słowa mistrza Kaito odebrały nadzieję Yamszy i jego przyjaciołom. W chwili, gdy porażka Songa zdawała się być nieunikniona, szatana zaatakował bardzo dziwny przeciwnik. 20倍まで引き上げろ。ソン君、何もたもたしてんの。そんなやつさっさと片付けて、カエルの私を元の姿に戻してよ。次回ドラゴンボール Z 決着だ。炎の化身20倍海王拳のカメハメハ。無駄な